Iya. Mau kayak masuk ke dalam video sebenarnya masih dia kuat berada di mana kaki. Jadi beda aja mana kaki ya. Cuma dia sekadar berde. तो मुरीदी और अब्बास ने तबादला किया कि हजरत आज आपके सरदारे से सुनना चाहते हैं कि इतने सरदारे से इरशाद फरमाया और सरदारा खड़े हो गए और उन्होंने जितने आलूम उन्होंने हासिल किए थे उन आलूम के दरिया भाग के दिल को करते दिया किया मगर महिमा का से मस्त नहीं हुआ फिर जब बैठ गए حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ایک عام سا جملہ ارشاد فرمایا فرمایا بھائی آج میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا تو میں نے کہا کیا ہوا آسو میرے گھر والوں نے ایک پراٹھا بنایا میرے سامنے رکھا بلی آئی وہ اٹھا کر لے گی حضرت کا یہ جملہ فرمانا تھا بچے پر کلیا تاری ہوگی اور سب رونے لگے رونے لگے بڑی دیر کے بعد مجمے میں سکون نکالی ہوا جب مجلس ختم ہوگی تو صاحبزادے نے ایک سوال کیا کہا ابا جان مجھے سارے علوم تازہ تھے اور وہ کوئی علمی نقطہ نہیں تھا جو اس مجلس میں میں نے بیان میں کیا ہو مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پتھر پر پانی گر کر بارش گر کر بہ جاتی ہے آپ نے ایک عام سا جملہ ایک عام سا کلمہ ایک عام سی گفتگو کی اور مجھے پر یہ کیفیت طاری ہوگی تو عجیب شیخ نے جواب ارشاد فرمایا جو میرے اور آپ کے لیے ایک سمجھ کی بات ہے فرمایا بیٹا تیری بات زبان سے تھی میری بات دل میں تھی اور میں اپن کے دل میں آئی کیسے فرمایا یہ بزرگوں کی جوتیوں سے یہ بزرگوں کی بات تو میرے اور آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جسے دنیا نے شیخ العالم اور عجم جسے دنیا نے عارف باللہ اور آج بھی یقیناً فاوز سے کہہ سکتا ہو اور مجھے امید ہے میرے اس دعوے کو کوئی نہیں چھپرا سکتا کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت اشرف علی تھانوی اور اللہ برکتہ وہ تصوف کے مجدد تھے اور ان سے جو چشمے پھوٹے یقیناً بلا مبالغہ پوری دنیا کے اندر اس خبر کو پھیل جو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا علوم کا تھا وہ پھیل ہمارے شیخ اور منشر حضرت عارف باللہ شاہ مولانا حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمت اللہ ان کے مرکز پر نازل فرمائے وہ جاری و ساری ہوئی اور دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جس میں حضرت کے مریدین ہر طرح حضرت سے تربیت جاتا اور حضرت کا سوچ جاتا حضرت جس نے اجازت کی ہو وہ شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہو مجھے امید ہے کہ حضرت کے نصائح سے ہمیں نصیحت بھی ملے گی اور حضرت کی دعا سے اللہ آج اس مجلس میں ہمیں مقبول اور بخشش کے ساتھ اٹھائیں گے آپ حضرات سے درخواست ہے پوری توجہ کے ساتھ حضرت کا دیان سماعت فرمائیں انجینئر ہوں مگر سارے حضرت مولانا شرفی ماں کے خدمت سے ہو گیا چوبیس ٹائم کی گاڑی آ گئی کرتا پہن لیا موزے پہن لیا یہ اللہ والا کا اولیا بنا لیا ہے الحمد للہ عارف باللہ شیخ غلام حضرت مولانا شرافی محمد حفظ صاحب کے ساتھ دو عمرے کے سفر میں میرے ہوئے الحمد للہ حضرت والا کے ساتھ دو عمرے کے سفر کی سعادت نصیب ہوئی عمرے میں دیکھا کہ حضرت والا نے اللہ والے جہاز میں کیسے نظر بچاتے ہیں جب یہ روسے آ جاتی ہے فضائی ماسی جسے کہتے ہیں وہ نظر کیسے بچاتے ہیں ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں عربوں کے ساتھ کیسے اخلاق اجنبیوں کے ساتھ کیسے اخلاق ہیں اپنے بیٹے حضرت والا علی محمد حضرت مولانا شرافی محمد مدر اپنے پودے کے ساتھ کیسے آپ لا کے اپنے ماں کے ساتھ کیسے آپ لا کے اللہ والا وہی ہوتا ہے جس ظاہر بھی اللہ والا ہو جس کا باطن بھی اللہ والا ہو اور میرے شیخ فرماتے ہیں میں بھی مایوس رہتا تھا تبلیغ میں بھی منہ بند لگایا سمجھتا تھا کہ یہ جو بیان لوگ ممبر سے کرتے ہیں بیان کر کے پھر اپنے وہی عمل کرتے ہوں گے کیونکہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے جو مطلب باتیں کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں اور جب حضرت والا کے پاس یہاں ملزم ایک بات میں کیا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ رحیم محمد حفظ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس پھر ان کے جو عمل والے احباب تھے ان کو دیکھا کہ سڑکوں میں بھی نظر بچا رہے ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں تو نظر بچا رہے ہیں اور اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں, پھر پتا چلا کہ سچے اللہ والے, اور میں یہ سمجھتا ہوں گناہ تو اس سے چھوٹیں گے. عبادت تو وہ ہم لوگ کرتے ہیں, تہجد کر رہے ہیں, نماز پہ بیٹھ رہے ہیں, عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں, حج پہ حج ہو رہے ہیں, نفلوں پہ نفلیں ہو رہی ہیں, مگر مفتی شاہ صاحب کا شعر ہے, عبادت میں دونوں فاسقوں کی شامل مگر عاشقوں کی نشانی الگ ہے. عبادت کو سب لوگ کر رہے ہیں, میرے شیر کو نماز میں نوجوان ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بوڑھے بوڑھے لوگ بغیر ٹیک لگا رہے, دیکھیں کیسے بیٹھے ہیں, جو ٹیک لگا رہے ہیں شیطان اس کو اوور ٹیک کر دے گا. ابھی اگر تھکن ہے, دس دن بھی آئے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں ماشاء اللہ, آگے آ کے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, یہ بھی ہمارے سے جوان ہے, انجینئر بن رہے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں ختم کر دی, شادی بھی ہو گئی, دو بچے بھی ہو گئے, لگا سکتے ہیں ٹیک, مگر شرط دلا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ بوڑھے لوگ ایسے بیٹھے ہیں, آپ وغیرہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, احتکاف میں بیٹھے ہیں, بڑی مبارک رات ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چن لیا, اللہ کے مہمان ہیں آپ حضرات ماشاء اللہ. یہ میرے شیر سما دیتے ہیں, جو ٹیک لگائے گا شیطان اس کو اوور ٹیک کر رہے ہیں. میرے شیر سما دیتے, میں نے کہیں انگلش نہیں پڑھی, سما دیتے نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ خالی پڑے گی ولیم وائف, اور خراب ہو جائیں گے تمہارے کمائی اور جگر میں گھسے گا اس کا نائی. کسی کی وائف کو مت دیکھو, کسی کی ڈاٹر کو مت دیکھو, ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کو دیکھیں کتنا برا لگے گا, جس کی بیٹی جس کی جس عورت کو ہم دیکھ رہے ہیں کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے. اب کچھ باتیں کر, پہلے کچھ اشعار سنا دیتا ہوں میرے شعر کے, اشعار میں بہت عجیب و غریب ہوتے تھے ماشاء اللہ. 24 یا 25 سال کے آپ تھے وہ شاعر تھے, یہ اشعار سنیے گا بہت مزہ آئے گا آپ کو ان شاء اللہ, اچھی آواز میں سناؤں گا. اس سے اشعار چٹی کا کام دیتے ہیں, اس سے فریشنس ہو جاتی ہے, تازگی آ جاتی ہے, تراویح پڑھتے ہیں تھوڑا انسان جو ہے ذہن میں تھوڑا سا بول محسوس ہوتا ہے, مگر ان لوگوں کے لیے ہم جیسے دنیا داروں کے لیے جو علماء ہوتے ہیں اللہ والے, ان کو تراویح میں بڑا مزہ آتا ہے. بہت سے لوگوں نے پوچھا بھائی تراویح میں کیسے مزہ آئے گا, مزہ آئے نہیں آئے, ہم مزہ کے غلام نہیں ہیں, ہم اللہ کے غلام, مزہ آئی جائے تراویح 20 رکعت پینڈنگ پڑی ہے, سنت موقع رہے ہیں, چھوڑے گا اس کو غلام ملے گا. کتنی سستی آ گئی ہے, حضرت والا فرماتے تھے, فرما گئے حکیم العمر, سستی کا علاج بس ہے چستی, سستی کا علاج کیا چستی, جس عبادت میں سستی آ گئی ہمت کر کے اس پر عمل کریں, اس پہ ڈبل اجر ملے گا. آپ کو اشعار سناتا ہوں, یہ میرے شیخ کے اشعار ہیں, عارف اللہ شیخ العرب الاجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, بہت درد بھرے اشعار ہیں. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ چھوڑ دامن, مووی کوئی نہ بنائے, تصویریں کوئی نہ بنائے, ڈاکٹر قرآن صاحب آئے تھے, انہوں نے بتایا ہوا, انہوں نے مجھے فون کر کے ایمرجنسی میں کہا کہ آپ یہاں بیان کرنے تشریف لے آئیے, آ جائیے, میں حاضر ہو گیا. اب تو تصویر کوئی نہ بنائے, ریکارڈ کر سکتے ہیں, مووی بھی کوئی نہ بنوائے, کیمرے والا ہو, ڈیجیٹل ہو, کوئی سی بھی ہو, تصویر بنانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں. اصل تو یہ ہے میرے شیر کا, میرے شیر کا چہرہ بہت نورانی تھا, عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا, کافر بھی دیکھ کے اسلام لے آئے, ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے, یہ غیر مسلم بھی. جیسے میرے شیر گاڑی سے اترے, انہوں نے حضرت والا کو دیکھا اور فرمایا جس یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ سچے کا چہرہ ہے, جس دین پر یہ ہے مجھے اس دین پر کر دیجیے, تو وہ ایسے اللہ حافظ اور وہ سوچے رکھنا فضائے احمد نے علی شہید کے لیے, تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, جو انہیں تمنا کرے گا, جو نظر بچائے گا, اسے اخلاق سے پیش آئے گا, تو اس کا ظاہر سی بات ہے دل دل خون سپلائے کرتا ہے تو سارے جسم میں خون دوڑے گا. تو یہ اشعار سنا رہا ہوں, پھر اس کا مطلب بھی بتا دوں گا. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, دامن مرشد پکڑ اور نفس کے دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. فضائل اعمال میں فضائل رمضان تبلیغ بھائی ہمارے پڑھتے ہوں گے, فضائل رمضان آج کل میرے شیر بھی پڑھنے سنا رہے ہیں, اب میرے شیر میں حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب جامع جات مالیہ, وہ فضائل اعمال سے روزانہ فضائل تبلیغ فضائل رمضان سے روزانہ پڑھ کے سنا رہے ہیں علی شریف. اس میں جگہ جگہ گناہ چھوڑنے کا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے, یعنی उसने पांच गुना लिखे हैं, सात गुना लिखे हैं कि नजर की हिफाजत का इहतमाम करना, गुना नहीं, रोजा को हमने रख लिया, हमारा हाथों का भी रोजा है, दिल का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, अमल तो हम लोग को सबको पता है नजर बचानी है, मगर फिर हम 20 रमजान 21 रमजान 22 रमजान नजर गए, हम अपने खुद ही अपने दिल से पूछते हैं हमने कितनी नजरें बचाई, वरना अभी तक देख रहे हैं बाहर मासी से अभी तक पढ़ना नहीं है, नाम है ना मौत से अभी तक पढ़ना नहीं है, कौन सा वक्त आया, कितने रमजान जी हमारे चले गए, अब दिल नरम है, शैतान जगह के देख दिए गए हैं, बड़ी मुबारक रात है, नफ्स भी बिल्कुल जो है हमारा इस वक्त नफ्स से मुकाबला बहुत आसान हो गया है, हिम्मत करके नजर की हिफाजत कर लें, बहुत जल्दी अल्लाह मिल जाएगा, मेरे शेख फरमाते थे जैसे अभी इन्होंने जिक्र हजरत मौलाना जिक्र फरमाए थे अब्दुल भाई जिलानी महबूब सुमानी बहुत बड़े पीर साहब थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले, ये हजरात जो पहले अमल करते थे अब ये कमजोरी का जमाना आ गया है, मुझ जैसे कमजोर जैसे देख रहे हैं आप कितना पतला सो रहा कमजोर लोग हैं आजकल, कराची की हवा भी आजकल ऐसी हो गई पॉल्यूशनाइज्ड हो गई है, बहुत आलूगी वाली हवा है, तो इसमें हम लोग पहले डालडा के की खा रहे हैं, सुप्रीम के मीजान वगैरह हम लोग ऑयल यूज कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कमजोर होते हैं हम लोग बहुत ज्यादा, पहले साहब ग्राम रिजवान नहीं उनको तो खून जो है वो क्या करना चढ़वाना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है, हम लोग को खून चढ़वाना पड़ता है, कमजोरी का जमाना आई है, तो मेरे लिए बहुत आसान फरमाते थे, इतनी आसान कर दी अल्लाह की विलायत, इतनी अल्लाह की आसान दोस्ती कर दी, आपने सुना भी होगा जो हजरात यहाँ तशरीफ लाते रहते हैं कि सिर्फ फर्ज वाजिब सुन्नत मौके का अदा कर लें, नौजवान आम आदमी की सुन लीजिए, फर्ज वाजिब सुन्नत मौके का, पांचों की नमाज पढ़ लें, दो सुन्नत दो फर्ज, चार सुन्नत चार फर्ज, जोहर की असर की चार फर्ज, मगरिब की दो सुन्नत तीन फर्ज, दो सुन्नत ईशा की चार फर्ज, दो सुन्नत तीन वितर, ठीक है, और पूरे दिन गुनाहों से बचें, अपने आंखों को बचाएं, कान को बचाएं, जबान को बचाएं, ये मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है मुश्किल लगता है, पता हम सबको है मस्जिद में जो भी आता है माशाल्लाह तरावी जो शख्स पढ़ रहा है उसको मालूम है, बयान सुन सुन के हम सब सुन्नी हो गए हम लोग को मालूम है कि ये गुनाह है, मगर नफ्स की ख्वाहिशात ऐसी रात आ रही है, ऐसा मजा मिल गया, ऐसा जज्बा लग गया गुनाहों के अंदर, जिसको चरस की आदत लग जाए, जिसको सिगरेट की आदत लग जाए, उसको बड़ी मुश्किल से छूटती है, इसलिए अल्लाह वालों की सोहबत फर्ज है, जिनकी सोहबत से दिन पे चलना ना सिर्फ आसान बल्कि लजीज हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, फजाइल तबलीग में शेख उल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब ने फरमाया है कि किसी अल्लाह वाले को तलाश कर, और कहे खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाओ, कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, और उसमें ये भी लिखा है अल्लाह वाले की निशानी क्या है, इत्तेबाए सुन्नत और शरीयत, ये है, खाना खाया प्लेट साफ करना सुन्नत है, शेख उल अरब और सुनिए थोड़ी सी बात करके चले जाऊंगा, मौलाना ने फरमाया मेरा भी इरादा बस एक घंटे इंशाल्लाह, एक घंटे से कम ही 45 मिनट चले, 45 मिनट तो सफर कर लेंगे आप, हम लोग आज देर हो गई, हम लोगों को गाड़ी का आने पर पानी जगह जगह पानी भरा, आज जब पानी भरा होता है तो हम लोग अपने पैंट ऊपर कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, अपने शलवार के ऊपर कर लेते हैं, हम कहीं टी शर्ट लग जाए, कहीं गटर का पानी का टच हो जाए, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरे लिए फरमाते हैं पानी की रट से तुमने कुर्ता उठा पैंट उठा फोल्ड कर ली, चड्डा पहन लिया, शॉर्ट्स पहन लिए और शलवार ऊपर कर ली, तो अपना ईमान बचाने के लिए जहंगम की आशा करने के लिए अपने क्यों नहीं हो जाए, बुहारी जी का आदर मां असल मेरा कामाई मेरा मिजाज मिला दैट पार्ट ऑफ द एंड के नाउ इन इंग्लिश बीबीसी सुनने वालों मेरे लिए फरमाते हैं बाबा सी जी भी सुन लो बीबीसी न्यूज सुनते हैं मेरे शेख फरमाते थे बाबा सी की भी सुन लो, और बहुत से लोग बोलते थे आप हंसते बहुत थे, हजरत वाला भी हंसते थे बहुत, फरमाते थे इधर हंसाई का पता फसाई का मुझसे आशी राय साहब ने तो जाए फरमाते थे इधर हंसाई का पता फसाई का जो हंसिया समझो हंसिया अल्लाह की मोहब्बत मुझे आशी राय साहब ने तो आप जानते हैं माशाल्लाह की खबर भी मैंने देखी है जन्नत तो कभी का आराम फरमाए उनके दोनों बेटे मेरे शेख के खलीफा हैं मुफ्ती गौहर साहब और हजरत वाला अब्दुल्ला वणी साहब बाबर साहब उनसे मेरी अच्छी मुलाकात है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उनके पास एक औरत का फोन आया, औरतें मसला पूछ सकती हैं मुफ्तियाने कराम से मशायख से मगर आवाज खाली करते हैं, तो फोन आया कि मैं फोन उठाया मुफ्ती आदि राय साहब अब्दुल्ला ने, उस औरत ने पूछा आप कौन बोल रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मैं आशिक बोल रहा हूँ, उनका नाम ही आशिक था, तो उस औरत ने फौरन फोन कर दिया तो आशिक बोल रहे हैं, तो ये वही बोल रहे हैं मुफ्ती आशिक बोल रहा हूँ, तो मेरा तो मैं अशार सुना देता हूँ, मेरे बीच में बहुत सारी बातें आ गई, आप लोग की मोहब्बत से सुन रहे हैं, मोहब्बत मोहब्बत तो कहते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं जिसमें शिद्दत नहीं, मतलब पहला कि अलहमदुल्ला खिदमत के अंदर हुजरे में होता था, आपकी जमात में भी खिदमत का अलहमदुल्ला, हजरत मौलाना मदर साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना के तमाम बेटे حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب فرمایا اور میرے مرشد ثانی حضرت سید رشید جمیل پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اندر تھے، یہ فقیر بھی اندر ہی تھا، جب عارف اللہ اتنے بڑے مجرم تھے، اتنے بڑے اللہ والے کی روح نکل رہی تھی، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جزائے کرے تھے عبدال سمیع کے اندر نے تھوڑے دیر سے انہوں نے جگہ دے دی، اندر جانے کا موقع مل گیا، سب حضرات بڑی محبت بھی اسے رکھتے ہیں، تو حضرت والا کی سانسیں نکل رہی تھیں، اتوار کی رات تھی، مغرب کا وقت تھا، اتوار کا دن تھا اور مغرب کا وقت شروع ہو گیا تھا، پھر جیسے ہی پیر کا وقت آیا ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھنے چلے گئے، کہ جیسے ہی آئے تو پیر کا وقت شروع ہوا اور عارف بندہ حضرت مولانا شاہ حکیم اور ممتا صاحب رحمۃ اللہ دنیا سے چلے گئے، اتنا بڑا مجمعہ تھا بتا نہیں سکتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیر کے دن دنیا سے تشریف لے گئے، بغیر ایسے آئی سنت اور مولانا رومی احمد اللہ علیہ شمس الدین جلیل جی کی جتیاں اٹھائیں وہ بھی پیر کے دن دنیا سے چلے گئے، اللہ کے عاشق ہوتے ہیں غیر اختیاری سنت ہوتی ہے، تو کچھ اشعار سنا دیتا ہوں پہلے اور اس کو غور سے سنیے اور پھر اس میں اس کا مطلب بھی بتا دوں گا، سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، نفس جو ہے یہ بار بار گناہ جس گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے نا، اس مجھے بھی بہت سی گناہوں کی عادتیں تھیں ابھی بھی ہیں، غصے کی عادت ہے، غصہ ڈر جاتا ہے آ سکتا ہے، غصہ برا نہیں ہے، شب قدر میں اتنی مبارک رات ہے سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے یعنی مطلب بھائی بھائی کے جھگڑے انتقام کا جذبہ اور کوٹ کچہری کے چکر اور لڑائی کے ہر وقت دشمنی کا دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے مون کر کے یا اس کے گھر جا کے پیر پر رکھ کے اپنے بھائی سے معافی مانگنی چاہیے، جس نے اپنے باپ کو ستایا اپنی ماں کو ستایا والدین کتنی بڑی رحمت ہے، الحمد للہ میرے والدین زندہ ہیں، ان کو کوشش کرتا ہوں خوش کرنے کی، میرے نانا نانی دادا دادی بھی زندہ ہیں، ان کی بھی بہت عمر ہے ماشاء اللہ 90 سال کے قریب عمر ہے، حدیث شریف میں آتا ہے من لم یرحم صغیرا، جس کو اپنی عمر میں برکت چاہیے ہو جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ولم یرحم کبیرا جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ولم یمجد عالمینا جو علماء کا احترام نہیں کرتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں وہ ہمیں سے نہیں، اللہ کے لیے جو بوڑھے حضرات ہیں وہ چھوٹوں پہ بھلے عمر میں چھوٹے ہیں ان پہ رحم کریں، تو وہی چھوٹے ان پہ بڑے چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے، ہم لوگ چھوٹے بڑے ہیں، بیوی اکثر چھوٹی ہوتی ہے، میرے پیر فرماتے ہیں میری شادی ہوئی کانکا کی شادی ہوئی تھی، کانکا کی شادی علی گڑھ میں میرا نکاح ہوا اللہ کے مطابق الحمد للہ، حضرت مولانا شاہ حضرت مولانا حکیم محمد مظہر صاحب نے اپنی نکاح پڑھایا اور کانکا میں حضرت والا بھی موجود تھے، نکاح کے بعد اندر گزرے میں حاضر ہوا تو میرے شیخ نے نصیحت فرمائی بیوی کی ایک لاکھ بتائیں ہوں ایک لاکھ بتائیں معاف کرنا، بتائیں ہوں گی عورتیں ٹیڑھی مچھلی سے پیدا ہوں گی اور آدھی عقل کی ہوتی ہے بڑی بڑی عقل خانوں کی عقل بتا دیتے ہیں، مجھے ایل جی کا فلیٹ اسٹے کا ٹی وی چاہیے، مجھے جانچوں موبائل چاہیے، کتنے کیسے کیسے نام آ رہے ہیں، موبائل چاہیے وہ چاہیے، میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھیے دو آئے ہیں ہر رجال اور عورتوں کا حیات نصاب، مرد کو عورت پر باقی بنا ہے، یہ باتیں سنی ہی ہوں گی مگر اللہ تعالیٰ دل میں بھی کاٹ رہے ہیں ہم سب، قرآن شریف میں 400 دفعہ تقویٰ کا ذکر آیا ہے، 400 دفعہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تاکہ ہمارے دل میں بات اتر جائے، جب بار بار اللہ نے جو ہدایت دے کے روزانہ تاب اکابرین کو جو ان کے غلاموں کو بلا رہے ہیں تاکہ ہمارے دل میں بات اتر جائے، یہ بہت بڑی بات اور سعادت کی بات ہے، ورنہ اس زمانے میں ہم لوگ میڈیا کے غلام ہو گئے، پینٹ شرٹ والے جو آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر گھر بیٹھے ریموٹ چینل چینج کیے ہیں اور جو ٹی وی پہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ان سے دین سیکھ رہے ہیں، ارے ان سے دین کیسے آئے گا، دین تو علماء کے سینوں سے منتقل ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحابہ منتقل ہوا، پھر تابعین نے تبع تابعین نے اور سچے اللہ والوں میں منتقل ہوا، ٹی وی سے دین نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا بالکل ٹی وی سے دین، جو لوگ بھی اگر اہل حق کے بھی آتے ہیں وہ کسی وجہ سے آتے ہیں کہ اس کی وجہ ٹی وی رکھنا جائز تھوڑی ہو جائے گا، ٹی وی تین بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے، تصویریں ٹھیک ہے تصویر ہمارے گھروں میں ٹی وی چل رہا ہے، ملائکہ آج کے دن اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور چار جگہوں پہ جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، بیت المقدس میں، مکہ شریف میں، خانہ کعبہ میں، روزہ مبارک میں، شب قدر میں اور بیت المقدس میں اور طور سینا پہ، وہاں سے سارے دنیا میں پھیل جاتے ہیں فرشتے اور جو تاب راتوں میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں اسے ہینڈ شیک کرتے ہیں، مساجہ کرتے ہیں، پتہ کیسے چلتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کچھ اللہ والوں کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں شب قدر ہے، مگر اندازہ ہو یا نہیں ہو جو لوگ احتکاب میں بیٹھے ہیں جو پانچوں کی نماز ہیں ان کو شب قدر مل جاتی ہے، جس نے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، عشاء کی جماعت سے پڑھی، تراویح پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس کو شب قدر مل گئی، اور تھوڑا اور جو اپنا لٹنا چاہتا ہے وہ تہجد میں کچھ رکعتیں پڑھ لیں، اور لٹنا چاہتا ہے تو ابھی تراویح کے بعد کچھ اللہ کی عبادت کر لے، اللہ سے رو لے، تھوڑا سو بھی لے، بشارت کے ساتھ کرے، فریشنس کے ساتھ عبادت کرے، اس میں مزہ آئے گا، زبردستی ہو जमाई दे रहा है इबादत कर रहा है, ठीक है, उसमें अजर मिल जाएगा, मगर अल्लाह ताला को क्वालिटी वाली इबादत पेश करें कि मजे से थोड़ा सो जाइए फिर तहज्जुद कर के थोड़ा इबादत कर लीजिए। अल्लाह ताला को ज्यादा इबादत की जरूरत नहीं है, अगर कर लेंगे तो अच्छा है, कोई मसला नहीं। क्वालिटी वाली करेंगे उसको, और मेड इन जापान वाली चीजें कम होती है ना, मेड इन चाइना वाली बहुत होती है। पाकिस्तान वाले तो पता नहीं होता मेड इन पाकिस्तान नंबर वन है, नंबर टू है या नंबर थ्री है। अब निकालित कर फिराओ और गैरुल्लाह को छोड़, दामने मुर्शिद पकड़ और नफ्स के रिश्ते को तोड़। मुर्शिद कहते हैं जो सीधे रास्ते में चल रहा है, इधर उधर टेढ़ा रास्ता नहीं, शेर को होता है जो सुन्नत शरीर पे चलाता है। हमारे शेर एक पांच की सुन्नत शरीर के खिलाफ नहीं बताते, एक एक पांच सुन्नत शरीर को बताते हैं। पीर को होता है जिसकी सोहबत में बैठ के अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा हो, गुनाहों से नफरत पैदा हो और जो है अखलाक अच्छे हो, मामला अच्छे हो, उसकी सोहबत में बैठ के दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए, दुनिया की मोहब्बत रहे मगर कम हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत शरीर हो जाए, ऐसे शेर की सोहबत उठानी चाहिए। इस जमाने में सच्चे लोग मौजूद हैं और कयामत तक रहेंगे। खुद दीन पे नहीं कर सकते, एक प्लॉट बनाना है, एक हमें डॉक्टर बनना है तो हाउस वर्क करता है, प्लॉट बनाना है ठेकेदार के पास जाता है जो तजर्बे वाला होता है, इंजीनियर है बड़े इंजीनियर के पास जाता है, तो अल्लाह के दीन पे चलने की हमें क्यों नहीं मशवरे की जरूरत है? आप बताइए, कोई भी शख्स पढ़ना कर ही सकता इतना माशाल्लाह, भाभी से कितने लोग पर्दा करते, मैं भी नहीं करता था, भाभी से बीवी की बहन से पर्दा करने की हिम्मत हो ही नहीं सकती। खाला की लड़कियां, ताया की लड़कियां, चचा की लड़कियां, मामू की लड़कियां बस बोलते दिल साफ मदर पा, अपने दिल से फतवा दे रहे हैं, मैं भी नहीं करता था, मगर जब हसन वाला के पास आया तो हिम्मत नहीं, अल्लाह वालों की सोहबत से गुनाह छोड़ने नहीं पड़ते तो दबल छूट जाते। सियासी में रहना तो क्या हो गया, ये लड़की ने नाक पे दम किया कर रखा है गणेश देव कमाते तो तुमने उनकी दुम में क्यों नाक लड़कियों ने नाम पे कम करके रखी है, जहाँ देखो हसीन और हसीना है, चमकीन और चमकीना, तमकीन और तमकीना, हजरत ने फरमाया तुमने उनकी दुम में क्यों नाम लगाए। एक शख्स ने देखा हजरत माहौल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया नाम और लगना पूरा तरीका मिला, मेरे से फरमाते थे माहौल से पढ़ो लाहौल नाम पर करके एक बार दले आना, महबूब हकीकी से कब तक रहे हवा नफ्स पर तो कर दे एक बार दरे राना। हिम्मत करके जो लड़के लड़कों के अंदर, क्योंकि मुझे भी खुद दिखते हैं, इमेज भी आते मेरे पास, मेरे शेख के पास भी आते हैं, हजरत मीर साहब अब्दुल्ला के पास, हजरत बारा के पास भी आते थे। सबसे ज्यादा नौजवानों के नंबर वन मनस हाथों से मनी निकालना, हाथों से जवानी बर्बाद करना, कबीरा गुनाह है, समझते हैं कुछ को पता ही नहीं है, जो करता है तू छुटके रह ले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमान से। कयामत के लिए सारे अंबिया औलिया जितने अल्लाह वाले आए हैं और जितने अंबिया कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस हालत से मौत आएगी उसी हालत में उठाया जाएगा, तो ऐसे लोगों के हाथों से एक गंदा मवाद निकलवाओ जो हाथों से जवानी बर्बाद करा। ये क्या जरा सी शहमत पैदा हुई और अपने फरमाते थे अपनी मुर्गी अपनी जान जान रहा है पाकिस्तान और हाथों से जवानी बर्बाद कर ली। बहुत से बुरे लोग भी करते हैं कि बीवी दूर है या पाबंदी लगी है तो अल्लाह की नाफरमानी करो, ये शख्स ये गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है, इससे बचना चाहिए दोस्तों बुजुर्गों, जो तनहाई वाले गुनाह से अल्लाह मेरे शेर फरमाते थे। बहुत से लोग बोलते हैं आप खुल के बयान करते हैं, तो मेरे शेर फरमाते तुम लोग खुल के गुनाह कर लो, हजरत वाला फरमाते थे तीन घंटे की फिल्म देख ले, आजकल तो खुले नाम गुना हो रहा है, मोबाइल पे नंगी तस्वीरें जिसको देखो यूं किया नंगी तस्वीर, अम्मी अब को दिखाने के लिए दूसरे मोबाइल सिम कार्ड रखा तार रखा हुआ है और अपने हराम मजे लेने के लिए दूसरा कार्ड रखा हुआ है, उसमें नंगी तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे नंगी तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई छुपी की बात नहीं, एक तो उन्होंने कयामत की निशानी है। मेरे शेर फजल शाह अभी कब से मत करें, मैं जाऊँ तो डिस्कशन कर लीजिएगा, फजल वाला फरमाते थे कि उल्फत के बाद डिस्कनेक्ट ना कीजिए और डिसाइड उससे आके वो डिस्कस कीजिए, फजल वाला खुल के बयान फरमाते थे, किसी से डरते नहीं थे, मुआशरे की जो बुराइयां हैं बयान फरमाते थे। मेरे शेर की किताब है बदरजी के 14 मसला, उसमें लिखा हुआ है कि जब इंसान बदनजी करता है तो बनी अपनी जगह से घिसक जाती है, फिर वो रिवर्स नहीं हो सकती, اب وہ کہیں نہ کہیں اپنی حرام نظر پوری کرے گا, اللہ کی نافرمانی کرے گا. اس لیے ہمت کریں, نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ بہت سختی سے نظر کی حفاظت کرتے تھے, لڑکوں سے بھی بچتے تھے جن کی ہم وظائے اعمال پڑھتے ہیں. اور عالم دلہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ بھی لڑکوں سے بچتے تھے, جن کے قدرتی داڑھی کچھ نہیں ہے, 15-16-17 سال کے لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو دائیں اور بائیں بٹھاتے تھے, ان سے ٹانگے نہیں کرواتے تھے, ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے. لوگوں نے بھلا کمایا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ اپنے سوتےلے بیٹے کو کمالِ تقویٰ کی وجہ سے ان کے گھر سے پیچھے بٹھاتے تھے. آج کل لڑکوں سے بچپنی کتنی عام ہو گئی. ٹھیک ہے, اس سے گناہ نہیں کرتے, کندھے پہ ہاتھ ڈالنا, یوں چھپا کے سونا اور اس کے ساتھ گپے لگانا, پوری رات لڑکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا, اعتقاد کے اندر کتنے لوگ پکڑے گئے گناہ کرتے وقت. ہم لوگ یہاں شہوت پرستی کرنے آئے ہیں یا اللہ کی نافرمانی سے بچنے آئے ہیں؟ جس لڑکے سے میرے شیخ فرماتے داڑھی بھی آ گئی ہے اور اس سے دل میلا ہوتا ہے, اس سے دور ہونے کی اللہ کے لیے بھلے وہ لڑکا بلا کر رہا ہے, تو اللہ بلا کر رہا ہے, اللہ کا کسی سے ڈرتے نہیں. اپنے دل کا تو جائزہ لے. ان میں قیامت میں فحاشی بڑھتی جا رہی ہے اور جو حسین لڑکا ملا اس کے خود ٹانگے دبائیں گے, اور جو بوڑھا ہے بےچارا اپنی ٹانگے خود دبا رہا ہے اس کی ٹانگے دبائیں گے. پر اتنی دفعہ قوم لوط کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ درد دل سے عرض کر رہا ہوں, حسن بالا کا شعر ہے, جو درد دل سے اور عاشقوں سے اور آہوں سے منبر پر کرے شرح محبت پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو. ماشاءاللہ, علی شریف کے اندر کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جس میں جادو کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے, کیونکہ میرے شعر کی نظر اور پورے دنیا سے خط آتے تھے میرے شیخ کے پاس, امریکہ کینیڈا کراچی سے تو ہزاروں خود خود آتے تھے. تو حضرت والا جو مرض عام ہوتا تھا اس کو بیان کرواتے تھے, سب سے زیادہ زور بدنظری سے بچنے پہ دیتے تھے. جیسے 1,00,000 تہجد کا نور, تلاوت کا نور, عبادت کا نور, عمرے کا نور, حج کا نور ضائع ہوتا ہے اس سے. اور کھیلنے والے سے بھی اگر بات کی جائے کہ بھائی میرے شعر کیا, آپ کے شعر آپ کے پیر کیا بتاتے ہیں, اس کو ہم بتائیں کہ بھائی نظر کی بات بتاتے ہیں, وہ بھی نہیں کرتے. ہاں یار, یہ تو باقی بھینس اٹھانا ہے, اون اٹھانا ہے. جو نظر بچا لے گا اس کو باقی گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. یہ مولوی کی بات نہیں ہے, یہ اللہ و رسول کی بات ہے میرے دوستوں بزرگوں. الحمد للہ آپ کو حقیقی نہیں سمجھنا, صرف حضرت والا کا درد دل نشر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے آپ کو بری لگے بات. میرے شعر فرماتے تھے, بلی کی دھوپ پر آپ پاؤں رکھو تو میاؤں کرتی ہے ضرور. جو کینسر پیدا ہوتا ہے اس کو اگر بیان نہیں کیا جائے تو میں فائن ہو جاؤں. جو گناہ عام ہو گئے ہیں اس کو بیان کرنا ضروری ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. توبہ کی باتیں بتاؤں گا, ایک شعر سنا رہا ہوں, اکثر اعتقاد والے نوجوانوں کو سناتا ہوں. والا دل بدل دے میرا محبت میں ڈوبا دل بدل دے, محبت کی باتیں بھی کرنی ہیں. اور جو بوڑھے ہو گئے میرے شیخ, میرے شیخ کا عمر بھی تھا 90 سال کی عمر پائی ماشاء اللہ. عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جب وہ اپنے گھر میں جاتے تھے تو پیرانی صاحبہ سے بولتے تھے, اے میری گڑیا, شکر کی گڑیا, واہر کی گڑیا, جوانی میں محبت تھا, اپنی خواہشات کی وجہ سے محبت کیا, بڑھاپے میں اللہ کی مندی سمجھ کے اسے محبت کرے, رحمت والا معاملہ کرے, جو بھی شیریں ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں بیوی روٹ جائے منہ ادھر کر لے, بھلے بوڑھی بھی ہو یا جوان ہو, کوئی بھی بیوی ہو, مگر ایک بیوی اچھی رہتی ہے, دوسری بھی دو بیوی میں اگر مشکل ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, ایک بیوی جب مشکل ہو گیا اس کو, وہ پھر بات کے بعد چلی جائے گی. اگر تو وہ بیوی جو ہے کروٹ بدل کے سو گئی, آپ شوہر صاحب کو گرم کر کے سو گئے, حضرت والا فرماتے نہیں, شوہر صاحب ہیں لہنا مجنو کا بار ادا کریں اور غلط سے اترے, ذرا اپنی عزت کو داؤ میں لگائے, عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کی بندی خوش ہو جائے گی. اور اس طرف جاتے اس کے منہ میں گلاب جامن ڈالیں تو گالیاں بھی دے گی اور میٹھی میٹھی گالیاں بھی دے گی. بیوی جو ہے اگر گالی بھی دیتی بولے گی پورے سامنے ہنس رہے ہیں. حضرت والا کی باتیں ایسی ہم نے کہیں سنی نہیں, ہم سمجھتے تھے, میں بھی نہیں سمجھتا تھا. دین بڑا مشکل ہے, دین میں چلیں گے تو ایسے ہو جائیں گے, کم سکتی کا موجود دنیا چھوڑنی پڑے گی، چٹائی پہ بیٹھنا پڑے گا، اور انجینئر بھی نہیں بن سکتے، ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتے، پیسہ بھی گرڈر بھی نہیں کھا سکتے، پیزا بھی نہیں کھا سکتے، پیپسی بھی نہیں پی سکتے، کولا بھی نہیں پی سکتے، اور سیگریٹ بھی نہیں پی سکتے، بالکل بالکل بیٹھ جائیں گی اگر دین پہ چلے تو. ایسا نہیں ہے کہ ان کا بھی اور بھی مسجد تک نہیں، مسجد تک نہیں ہونی چاہیے، بازار بھی جا سکتے ہیں مگر نظر بچا کے معاملہ صحیح ہو. انجینئر بنے اللہ والے بنے، ڈاکٹر بنے اللہ والے ڈاکٹر بنے، پوچھ پوچھ کے چلے، بزنس کریں جس کی نسل بزی ہوتی ہے، تجارت کریں، پوچھ پوچھ کے چلے، دھوکہ بتیں، مشکل ضرور ہے مگر مشورہ کر کے چلیں گے تو آسان ہو جائے گا. اس کی حکم میں سچوں کے ساتھ طے کروں کہ دیکھیے بھائی پور میں قیامت ہے. بزرگان دین میں علامہ بیرون نے ہم کو جھوٹیاں اٹھائیں، مفتی تفیظ مائی صاحب ابھی ان کا بیان سنا میں نے بیٹر میں جمعہ پڑھا الحمدللہ، اور بڑے بڑے افراد ان میں جھوٹیاں اٹھائیں. ہم لوگ ذرا سا کچھ بیان کر کے اپنے آپ کو نہیں کیا سمجھ کرتے، میں بھی یہ سمجھ کرتا بہت بیان کرتا تھا، بیان کر کے انسان جو ہے بھول جاتا ہے میرا بیان میرا بیان. اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا بیان، اللہ تعالیٰ بیان کرواتے ہیں کہ جو زبان سے باتیں نکل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. اور میں نے اپنے شیخ سے سنی ہے، میرا تو کمال نہیں بھلے میرا نام کمال ہو، میرا نام کمال ہے. اللہ تعالیٰ بناتے تم سے کوئی نام پوچھے تو یہ شعر پڑھ دیا کرو، اپنے کمال عشق کی ہوں داد پا گیا وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میں اگر گاڑی لگوں گا تو مگر کیا ہو جائے گا، اگر نے شادی کی مگر سے اس کا بچہ پیدا ہو چھوٹا سا ہوئے ہوئے کرتے ہوئے تاش کے، اگر مگر نہیں ہے دین کے اندر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی تھی تو ہم بھی گاڑی رکھیں گے، ہم اسی سے ہی کریں گے، نہ ماں باپ سے، نہ بہن بھائی سے، نہ خاندان سے، نہ بوس سے، نہ بیوی سے، مگر ماں باپ سے مطلب یہ نہیں کریں گے، ان کے پیر پکڑیں گے امی ابو کے، ابو بھلے کلین شیو ہو بیٹا گاڑی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، ابو سے ٹانگے دبائے اور میرے ڈیڈی کو میرے پاپا یہاں کا پیشاب بہانا اٹھانے کے تیار ہوں مگر میں گاڑی پر طرح نہیں چلا سکتا، آپ مجھے مار ڈالیں کاٹ ڈالیں مگر میں گاڑی پر طرح نہیں چلاؤں گا. امی ابو سے اس طرح محبت سے کہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہونی چاہیے نا، ماں باپ سے زیادہ ہونی چاہیے. بھائی داڑھی ایک روٹی رکھنا، ایک روٹی تھوڑی کے نیچے میں رکھنا، بار بار سنا ہوگا مگر بار بار بتانے سے فائدہ ہوگا، میری داڑھی کی بات ہو جائے گی. اپنی اس داڑھی میں سے ایک روٹی داڑھی یہاں سے رکھنا، اپنی روٹی ہو ایک روٹی داڑھی یہاں سے رکھنا، ایک روٹی یہاں سے رکھنا، اور یہ داڑھی کا چھوٹا سا بچہ رکھنا، اس کو بیبی بیئرڈ انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں ریچھ بچہ کہتے ہیں، داڑھی کا بچہ کہتے ہیں، اس کو رکھنا واجب ہے. داڑھی بنانا ہے، شیو کرنا، 24 گھنٹے کا گناہ ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. اگر داڑھی پہ رکھ لیں گے تو چہرہ بند ہوا لگتا، پھر داڑھی سرکار کی سنت نہیں ہوگی. سر ایک بات بتا رہا ہوں، سچی بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عالم اللہ مہاراشٹر حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا، پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا جو میرے مرشد ثانی تھے، ان کی بابر اللہ نور سے بڑھ کر اپنے اندر ہم ہیں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے 46 سال صاحب رہے الحمد للہ، ان کے قریب بھی رہا. پھر اب حضرت شاہ پور عبد اللہ احمد صاحب دعوت رات پانی کے قریب رہتا ہوں الحمد للہ، وہ کہا یہ پڑوس میں میں نے گھر بنا دیا ہے، پڑوس میں رہتا ہوں اللہ والے پڑوس میں، وہ جتنے رہے جب تک عمل نہیں کرے گا فائدہ ہی ہوگا. نیڑے رہ کر محروم رہتا ہے، جو عمل نہیں کرتا وہ محروم رہتا ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا کراچی میں، بہت سی اللہ کے شکر ہے داڑھی تو کالی ہے مگر میرے شیخ فرماتے ہیں بہت سے لوگوں کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، نس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے، نس کی داڑھی ہمیشہ کالی رہتی ہے، بھروسہ کچھ نہیں اس نس سے ہمارا کا عبادت بیٹھے والے فرشتہ بھی ہو جائے اس سے بدگمار رہنا. اگر یہ لگے میں نے عبادت کر لی بہت رو لیا اس سے پھر بھی بدگمار رہنا چاہیے. اللہ والے کے گناہ کنفیوز نہیں ہوتے، ویسے جیب خالی اگر آتی ہے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. میرے شیخ کی باتیں سنیے، بہت پیاری باتیں ہیں. اس زمانے مولویوں کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ دنیا کا جو مولویوں کو ناک پوچھنے کا رواج بنا دیں گے. ہمیشہ جب بھی دین کو پیش کریں عزت نفس اور عظمت دین کے ساتھ پیش کریں. چند میرے شیخ کرواتے تھے ممبر پہ بیان کرنے کے بعد چند مت مان دو، ورنہ لوگوں کے دنوں میں کیا مت رہیں گے، ہم چند مان کے آئے نا جلدی سے بیان کرنے آئے. میرے شیئر بناتے ہیں الحمد للہ ہم لوگ جو بھی مقام اللہ والوں کے غلام آتے ہیں وہ پیسے لے کے بیان نہیں کرتے، کیونکہ اتنی دیر کڑک ہوتی ہے میں اور جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں، میں خود بھی اپنی نیت پہلے ہوتی ہے اور جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں ہمارے تھوڑے بڑے حضرات چھوٹے حضرات جوان بوڑھے سب جو ہیں اللہ والے بندے، آپ تو اللہ والے ہیں اور مزید ترقی کرنی چاہیے. دنیا میں بہت پتہ نہیں کرتے بیچنے کا سینس نہیں ہے. یوں تو دنیا میں تو اتنا چست ہے, چست ہے رائٹ ہے, مگر دین میں تو اتنا سست ہے. تیری عمل دنیا میں کیا کر رہی, مارس سے پہنچ گئی, جوپیٹر میں پہنچ گئی, آسمان میں پہنچ گئی, مگر یہ دین میں کہاں پڑ جاتی ہے. جو جانے کی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سجدی تھی, ایک لاکھ انبیاء کرام کی داڑھی تھی, صحابہ کرام کی داڑھی تھی, ایک مٹھی سے کسی کی کم نہیں تھی, ایک مٹھی سے چاول بنانا تم کرنا نہیں حرام ہے. یہ مشینیں چلوا لینا, فرنٹ کا کرنا, بس جب رمضان ہے تو برات کا نام کرنا, عید کے دن سنگل روڈ حضرت صاحب کا نام ہے, سنیے گا ہمیشہ کی بات سنیے گا, سنگل روڈ ڈبل روڈ پھر کھوٹی اخاڑ روڈ گار ہو گئے ہمارے اور بار, اور میں بن جاؤں شیرنی بابا جی ہو گئے, شیرنی بھی ہوتی ہے حیدرآباد میں, ہم بارہ بجے کھاتے تھے, میں بھی حیدرآباد سے آتا تھا, حیدر مانے شیر اور حیدرآباد شیروں میں سے حضرت صاحب کماتے مسلمان کو لگا شیر بنا ہے. بابا جی شیر کی باتیں آ گئی اور شیر باتیں سن لیجیے, ضروری بات کر سکتے ہیں. اس میں دین کی بات بتائی جاتی ہے, ایک طرف ایک بات بتا بزرگوں کی عبادت نہیں کر رہے, کتنے بازے سے ایک کی روایت ہے, دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100,000 مدد سے بہتر ہے, 100,000, اور دین کا ایک مضمون سیکھ لینا, ایک مضمون ابھی مضمون بتایا جا رہا ہے, اللہ کی محبت کا تقوا کا یہ مضمون بتایا جا رہا ہے, 1,000 اللہ مدد سے بہتر ہے. بتائیے اس وقت ایک گھنٹے میں کوئی 1,000 کا مضمون پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. پھر اس کو ملٹی پلائی کر دیں 70 گنا, پھر اس کو ملٹی پلائی کر دیں شب قدر سے, بس وہ کوئی کیلکولیٹر پھٹ جائے گا, کمپیوٹر پھٹ جائے گا, کوئی اس کا شمار ہی نہیں. اللہ والے جو غلاموں کی باتیں اللہ والے ہم نے سنا ہوتا ہے, میری گراہ سنتے ہیں اللہ والے حیرت کے خراب ہوتے ہیں, پھر اللہ والے کی الحمد للہ اللہ تعالیٰ بنا دیا, آپ کو دعا کرائیے اور اللہ والوں کی نظریں ضرور پڑیں گی الحمد للہ. حضرت والا بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے تائی صاحب کا شعر ہے, نظر کیا ملی باپ خدا کی نظر سے, نظر کیا ملی باپ خدا کی نظر سے, ہر شے کو دیکھا فنا کی نظر سے. ماشاء اللہ. لوگ بولتے ہیں اللہ والے نظر سے کیا ہوتا ہے, میرے شعر میں اس کی دلیل نہیں, حدیث شریف کی دلیل ہے کہ جب اچھی نظر کو آپ تسلیم کرتے ہیں, میرا بھی چھوٹا بچہ ہے کہ بچے کو لگ جاتی ہے وہ بخار چڑھ گیا, سگڑ گیا بچہ, کمزور ہو گیا, لگ جاتی پوری نظر نہیں رکھتے, اچھی نظر کی بھی تسلیم کرتے ہیں اللہ والوں کی نظروں کو, کیونکہ ان کی نظروں میں اللہ کا نور ہوتا ہے, ان کی باتوں میں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں, ان کے وہ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک بات اور بتا دوں میرے دوستوں, اور جو دنیا میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, کوئی چیز نہیں چھوڑنی, جاب نہیں چھوڑنی, جنگل میں جا کے نہیں بیٹھ رہے, یونیورسٹی نہیں چھوڑنی, کھیلنا نہیں چھوڑنا, گاڑی چلانا نہیں چھوڑنا, رائڈ کرنا نہیں چھوڑنی ہے, مرسڈیز نہیں چھوڑنی, بنگلے نہیں چھوڑنے, کچھ نہیں چھوڑنا, صرف گنا چھوڑنا. جب جو لوگ بولتے ہیں دنیا گنا پڑھو, نہ کرو دنیا نہ کرو, اب دوبارہ مانتے جب دنیا نہیں ہو تو لات نہیں ہو میری, دنیا ہو تو اس کی محبت دل کے اندر کام سے, اللہ کی محبت کا غلبہ ہے. دنیا نہیں ہوگی, دنیا کی محبت نہیں ہوگی تو بیوی سے محبت کیسے کریں گے, اپنے کاروبار سے کیسے محبت کریں گے, کاروبار سے محبت کوئی مسئلہ نہیں. میرے لیے بناتے تھے اپنے شیر کی بات سنی حضرت والا نہیں, کار بھی ہو کاروبار بھی ہو دل میں یاد ہو, یاد کون ہے اللہ تعالیٰ ہمارے یاد ہے. کہیں کے گھر کے ڈرگس پینے والے سگریٹ پینے والے کو حقیقی نہیں سمجھ رہا, مگر یہ جب اللہ کی باتیں بہت تیزی سے آتے ہیں ان کو حقیقی نہیں سمجھ رہا. میرے شیر فرماتے ہیں تب دوست دے دو, کون ہے ہمارا دوست, سگریٹ پینے والے ہم بھی سگریٹ پیے ہیں, ننگی فلمیں دیکھنے والے ہیں, یوٹیوب اور فیس بک دیکھنے والے ہیں, تو ہمارا بھی اکاؤنٹ فیس بک پہ کھل جائے گا. فیس والی تصویر بک مانے گی نا, فیس تصویروں کی کتاب بتائیے کیا اس میں الگ الگ ہے, لڑکیوں کی الگ, لڑکوں کی الگ ہے, مولوی صاحب ہے کتنی مٹھی ہے مٹھی کہانی ہے, فیس بک کا اکاؤنٹ آپ کو لگا رہا ہے, اس کے علاوہ نیچے ننگی لڑکیوں کی تصویر ہے, یہ گناہ جاری نہیں ہے کیا؟ فیس بک کا اکاؤنٹ بتائیے, اگر ہماری موت آ گئی کسی اور موت آ سکتی ہے اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ کھلا رہ گیا, اس پہ ہمیں داڑھی بات آ رہی ہے ہو یا نہیں ہو, اور ہاں مر گئے تو اس پہ کسی لڑکی ایڈ کرا دے تو گناہ جاری نہیں ہوگا. لڑکی کو دیکھنا چاہیے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, فیس بک کے اکاؤنٹ کھلا ہوا, یوٹیوب پہ تصویریں دیکھنے کو بالکل حرام ہو گیا. اچھی اچھی کتنا ماشاء اللہ, اس پہلے میرے شیئر کراتے تھے, اس زمانے کا سب سے بڑا فتنا لڑکیاں ہیں, اب سب سے بڑا فتنا موبائل آ چکا ہے, اس میں موبائل میں لڑکیوں کے ننگی لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں, اور عورتوں کے پاس نظر میں دعوے ہیں, جس طرح مردوں کو ناک سے اٹھنے چبانا فرض ہے, عورتوں کو بال چبانا فرض ہے, جس نے عورت کے بال کو دیکھا اس نے سمجھے کہ اسے شرم کی جگہ کو دیکھ لیا ہے, اور ہم لوگ خبرنامہ دیکھ رہے ہیں عورت کے بال بھی دیکھ رہے ہیں, گناہ کبیرہ کر رہے ہیں, اور بولتے ہیں مولوی صاحب سنو نہیں ملتا, عاملوں کے چکر بیوی پکڑا ہے, بیوی سنبھال ہے, بیوی سنبھال کے پاس جا رہا ہے, عاملوں کے پاس بھاگے جا رہا ہے, سنو کیسے ملے گا میرے دوستوں. سب سے بڑا وظیفہ تقویٰ ہے, ہمیں یہ تب اللہ یا جہاں کا مہاراجا جو گنا چھوڑ دے گا وہ سب اس کو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اعتراض دے دیں گے. کوئی زیادہ وظیفے نہیں بتا رہا, وظیفے پڑھنے ہیں مگر گنا چھوڑنے کا اہتمام کرنے کے لیے. اب یہ جو لڑکی سے ہم پیار کر رہے ہیں, جس لڑکی کو گرل فرینڈ بنا بوائے فرینڈ بنا, ایک لڑکے کے 10-10 لڑکیاں ہیں اور احتکاب میں بیٹھے ہیں, اپنی لڑکی گرل فرینڈ کو میسج کر رہے ہیں رات کو, میں احتکاب میں بیٹھا ہوں تم پردہ کر لو, اسلام پہن کے تو اسلام تو بس میں پہن لو, اپنی گرل فرینڈ کو احتکاب سے میسج کر رہا ہے, حرام ہے جائز نہیں. عورت کو میسج کرنا ہاتھوں کا زنا ہے, اس سے باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے, اس کو میسج کرنا ہاتھوں کا زنا ہے. بخاری شریف میں آتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے. اس لیے لڑکیوں سے جس نے اپنی گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے, جس نے اپنا بوائے فرینڈ بنایا ہوا ہے, میرے شیخ فرماتے تھے اسے پتہ ہے تعلق کرنے لگا, جو لڑکیوں کا عاشق ہوتا ہے, جو لڑکے کا عاشق ہوتا ہے, اور جو ویڈیو گیم کا عاشق ہوتا ہے, جو فیس بک اور یوٹیوب کا عاشق ہوتا ہے, اور جو گندی تصویروں کا عاشق ہوتا ہے, یہ گناہ بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے, بڑی مشکل سے. جب تک کسی عاشق سچے اللہ والے جو اللہ پہ بھر رہا ہو, اللہ کی محبت کا اس کے اوپر حلوا ہو, اس کی صحبت نہ ملے, یہ لڑکیوں کا عشق بڑی مشکل سے نکلتا ہے. پورے پورے ہو جاتے ہیں اپنی بھابھی کے عشق ملوث سے, بیوی کی بہن کے عشق ملوث سے. جب اپنی اپنی بیگم کو لے کے گئے گھر کے اندر, بیگم کو چائے بنانی چلی گئی, بیگم صاحبہ کی بہنیں آ رہی ہیں اور سنائیے آپ کیا سب ٹھیک ہے, آپ کی شادی کب ہو رہی ہے, آپ اپنی اپنے ہاتھ کی چائے بنائیے, اپنی بیگم جی کو پیتے رہے تو بہت کیسی بناتی ہے, آپ بنا کے لے کے آئیے اور ساری سے خوب کپڑے لگا. یہ ہندوؤں کی باتیں ساری آدھی کروانی, آدھی کروانی نہیں, ایمان دفاع کر دیتی ہے, ہمت کر کے ساری سے پردہ کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارا احتکاب کا لوگ برباد ہو جائے گا. میرے دوستوں ہمت یہ دیکھیں, ایک بات عرض کرتا ہوں, آپ خود ہی فیصلہ کیجیے, میں زور سے تفریح نہیں کر رہا ہوں, درد دل سے عرض کر رہا ہوں, ہم لوگ نقلوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں, نقل ضروری ہے فرض ضروری ہے, بتائیے آپ بتا دیجیے فرض ضروری ہے, تو پردہ کرنا فرض ہے. میں دوستوں بزرگوں عمرے کے پیچھے پڑھ کے عمرہ منع نہیں کر رہا, عبادت تو بالکل منع نہیں ہے, عمرہ کیجیے. میں نے بھی بہت عمرے کیے ہیں, حج کیے ہیں, بہت بچپن سے میرا عمرے کا سفر, میرے ابو ابھی سعودی عرب میں رہتے ہیں, تو عمرے کے لیے حج کیے, مگر کوئی پتہ نہیں تھا عمرے کر رہے ہیں اور دارو نمبر بند بھی کر رہے ہیں. عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, سلانی عورتیں, مصری عورتیں, سب کو دیکھ رہے ہیں, جو تباہ جیسے بھی کیسا ہو رہا ہے, ایسے بھی تباہ قبول ہو, قبول ہو جائے گا کل کر فرما دیں, مگر آنکھیں خراب ہو گئی. ابھی اپنے شیر کے ساتھ حضرت والا کے ساتھ دو سفر ہوئے, حضرت والا ویل چیئر پہ تھے, حضرت والا نے آنکھیں بالکل نہیں بند بند کی تواب کے اندر, اللہ والے سے ویل چیئر پہ تھے, بزرگ تھے, وہاں باقی جو ان کے ساتھ چل رہے تھے بالکل اس طرح لیکن نظر چلا کے تواب کے اندر, ایسے وقت میں شام کے وقت کر لیجیے 8 بجے 9 بجے, اس وقت رش نہیں ہوتا, اس وقت تواب کر رہے اور بالکل نظر چلا کے کندھے جھکے ہیں اللہ والے, کندھے جھکا کے چل رہے ہیں, اور کرتے نہیں ہیں آج کل کے نوجوان باڈی بلڈنگ کر کے اپنے آپ کو نہیں کر سمجھ رہے. حضرت والا کے پاس 180 یا 150 احباب تھے, سب سفید کرتے میں ماشاء اللہ نظر جھکا کے چل رہے ہیں اور اس طرح آرام آرام نہیں کرتا, بالکل قدم خوب خوب کے. میرے شیر کا شعر ہے, ہر قدم پر جا کے حاصل ہو حیات کے نو مجھے, ہر قدم پر زیر اندر آتا سر کرتا ہوں میں. وہاں احباب کے اندر تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, ہماری لڑکیوں میں نظر نہ پڑے. اور حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دارو تاج مالیہ کا ابھی سفر ہوا میرا عمرے کا الحمد للہ, ان کو بھی دیکھا, اتنا رش تھا, ان کے ساتھ احباب ہو گئے اور بالکل نظر جھکا کے چل رہے ہیں, عورتوں سے جسم بھی بچا رہے ہیں. لجے تو باپ ہے مگر ہمت انسان کرے, بد تب اللہ بس تتا تم تب اختیار ہو, جتنی تمہاری طاقت ہے ہمت کریں. لوگ میرے شیر فرماتے ہیں اللہ نے پوری ہمت دی ہے ہم کو گناہ سے بچنے کی, ہم ہمت استعمال نہیں کرتے. تو بھیا ہم پڑھتے ہی تو فکر کریں, شریف پردہ کرنا فرض ہے, عبادات پر بیان پر داس ہے, مگر طائب صاحب کا شعر ہے وہ کتنا محروم ہے جو طائب ٹنکی میں پانی بھر گیا, نیچے سے ٹوٹیاں کھول دی, بتائیے پانی میں سب ٹوٹیوں سے پانی نکل جائے گا, ٹنکی میں پانی بچے گا نہیں بچے گا نا. عبادت کی ذکر کیا, تہجد پڑھی, نماز کی عمرے کی, آنکھوں کی ٹوٹی کھول دی, دل زبان سے غیبت کرتی ہے, غیبت تو بالکل عام ہے, مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ والے کے غلاموں کی غیبت کر رہے ہیں, یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں. جب یہ حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب دار پر حاجی سے بات ہوا بیٹھ ہوا فرمانے لگے کہ حضرت خانی رحمۃ اللہ کی بات سن لیجیے, بڑی زبردست بات ہے, اس سے بڑا فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا کہ ہم لوگ غیبت کرتے ہیں مسلمان کی, اس کی برائی اس کی برائی اور برائی کرتے رہتے ہیں, ہمارے اپنے بکھیڑے کم ہیں, اپنے بکھیڑے کم ہیں, جب دوسروں کے بکھیڑے لے کے بیٹھتے ہیں, بتائیے کیا ہماری نمازیں چھتیسوں وجہ سے ہیں، مطلب جاب اصل ابھی ہمیشہ ناراضی میں ہو گئے ہیں. اس کے بعد بتائیے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی ہے، ہے ہمارے گھر میں ہے، یاد کیوں نہیں ہے؟ جب میرے شیخ فرماتے ہیں جب سطح جاتی پہ یقین ہے تو گناہ جاتی پہ کیوں نہیں یقین؟ ٹی وی کو جو ہے ٹی وی دیا ہوا، آج کل وہ ڈیوائس آ رہی ہے کیبل کے کنیکشن کی، وہ لگایا اور 1000 چینل 500 چینل 300 چینل ہمارے گھر میں آ رہے ہیں. گندگی پیشاب پکانے کی رام چندر کی گندگی ہمارے گھروں میں آ رہی، جو مندر کی گھنٹی بچتی تھی ہمارے گھر میں بدل گئی، جو گھر کے سربراہ ہیں اللہ کی ٹی وی گھر توڑ کے نکالے ابھی گھروں میں دے، جو گھر کے سربراہ ہیں نکالے، بیوی کی فکر مت کرے، بچوں کی فکر مت کرے، یہی بیوی اور بچے کورس کی ہم سب ہمارا نکال ہو جائے گا، ہمیں گھر سے نکالے نکالو بھائی پتا ہو نکالو ہر وقت کام پہ کام کیا ہوتا ہے. مگر جو اللہ اللہ والے اللہ ہوتے ہیں وہ سب لوگ ہوتے ہیں جتنے اچھے اللہ والے میرے اللہ بھی سکھاتے ہیں، بدتمیزی نہیں سکھاتے. جیسے کوئی لڑکا پردہ کرتا ہے، کوئی کالج کر کے پردہ کرتی ہے، وہ کرواتے ہیں، کسی کو حقیقت سمجھ دو، محبت سے دعوت دو، اپنی بیگم پردہ نہیں کرتی، دوسرے کون سے ہوتی ہے اسے طلاق کی دھمکی نہ دیجیے، بلکہ اس کو حضرت والے کے سامنے کر دیجیے، بجائے نماز سے تعلیم کیجیے، بجائے نماز پڑھائیے اس کو، شرعی پڑھتے تھے مفتی عاشق رائے صاحب رنگ کتاب ہے اور موقع خواتین تھے مفتی عاشق رائے صاحب رنگ کتاب ہے، موقع خواتین اپنی بیگم کو حجت کیجیے، اسے بولے پڑھ لیا کرے، وہ نہیں پڑھتی آپ پڑھ کے سنا دیں، پڑھنے کی بات اس کو سنا دیں کہ ہماری دو مائیں گھر ان کے سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر محبوبہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھی، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلی کرنے والے محمد بن رمضان بہت پیارے، باتیں اتنی ساری آئی کہ نعت شریف پڑھنے کا بھی دل چاہ رہا ہے مگر اس کا وقت نہیں مل رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نابینا صحابی آتے ہیں، آپ نے سنی ہوگی میں دوبارہ سنا دیتا ہوں، بالکل دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ جب گھر کے اندر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پردہ کر دو، کہتا جی وا ہماری مائیں اس طرح کی آپ سن لو، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں کرنی پڑھایا، مگر تم تو انہیں دیکھ رہے ہو، پاپا آ گیا وہاں غلط سنا میں تمہارا لوگوں سے آئی تم تو انہیں دیکھ رہے ہو. تو اس سے دلیل ملتی ہے کہ عورت کو جائز نہیں کسی صحابی کو دیکھنا، صحابی کو دیکھنا عورت کو جائز نہیں. ازواج مطالعہ کو منع فرمایا کہ نابینا صحابی 80 سال کے بوڑھے اور اتنے بڑے ہماری کلاس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جیسے میٹ کر پانی کی ضرورت نہیں بس قدر کر رہا ہوں اشعار سنا رہا ہوں حضرات کو، اس سے نوجوان بڑے متاثر ہوتے ہیں. چلو بھائی متاثر ہوئے کون، اشعار سے متاثر ہوگا، کسی سے تو متاثر ہو. یہ حضرت والا کا اشعار ہے، آپ ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، حسینوں کے بدن جو تمہیں حسین لگتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں گورے گال، شیطان گورے گال دکھاتا ہے، وہ یار کیا گال ہے اس کے، اور کالے بال دکھاتا ہے، تیری سرخے ہیں یا جادو ہیں، کالے گال بال دکھاتا ہے، گورے گال دکھاتا ہے، پھر گراؤنڈ فلور پہ دھکیل دیتا ہے. زنا آئیں گے نظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تاکہ ہم لوگ خبردار ہو جائیں کہ اگر تم نے بدتمیزی پہ زنا تک پہنچا دے گا، بدتمیزی تک پہنچا دے گا، اتنا گناہ ہے نظر بازی، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. اکثر لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ دیا نہ دیا سے دیکھ لیا ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے لے کے دوڑاتے ہیں، حضرت دوارا فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کو لوگ یہ بولتے ہیں آپ ہر وقت بدتمیزی پہ بیان کرتے ہیں، جب دیکھیں داڑھی پہ بیان کرتے ہیں. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کسی محلے کے اندر اس کیرم اسکوائر نام ہے، کیرم اسکوائر نام بھی لڑکیوں کے اس پہ رکھا ہوا. اس ایرم اسکوائر کے اندر اگر بہت زیادہ کینسر پھیلا ہوا ہو، کوئی ڈاکٹر صاحب آ کے پیراڈول دینے لگے سب کو، بولے گا اس کو بندو بندر دے دو حیدرآباد کے، کینسر پھیلا ہوا ہے اور یہ پیراڈول دے رہا ہے. تو بتائیے جب پارٹی کا کینسر پھیلا ہوا ہے ایرم اسکوائر میں اور پورے کراچی میں ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، ہر کسی کے پاس کیمرے والا موبائل ہے، یوں کیوں کیوں کر رہا ہے اور جس کو دیکھو یوں کھولا یہ تصویر آ رہی ہے، یوں کھولا سب بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ خوش ہونے کی چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے خوش ہونا چاہیے یا دل میں دکھ ہونا چاہیے؟ اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، کم از کم گناہ گناہ تو سمجھے، اس سے توبہ تو کریں، پڑھنے والے بچ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ بس نظر کی حفاظت فرض کر دیں اور اس سے بچنے کی ہمت بھی نہ دیں. آپ بتائیے جس کا کسی شعر سے تعلق ہے اس کو لکھ کے دے. نہیں ہے کسی کو مشورہ کر لیں. اگر شعر بناتے بہت سے لوگوں کو پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے, بتا رہا ہوں مجھے بھی شرم آتی تھی. اور میں پیر بنا لوں گا ٹی وی بھی نکالنا پڑے گا, یہ بھی ایک ہوتا ہے. اگر میں نے کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو مجھے شریف پردہ کرنا پڑے گا, مجھے داڑھی رکھنی پڑے گی, مجھے سگریٹ چھوڑنی پڑے گی, ایسا پینشن چھوڑنی پڑے گی, جاب چھوڑنی پڑے گی, کپڑے کھولنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ والے ایک دم تیز والی شراب نہیں پلا دیتے. بولتے بولتے بولتے ٹھیک ہے تم ہمارے پاس آتے جاتے رہو. اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پالتے رہو گے. محبت کا پھل جب پانے لگے ہمیں چھوڑ کر کیوں جانے لگے. اللہ والی بڑی محبت دیتی ہے. سچ بتا رہا ہوں اگر آپ کو کسی مولوی سے پڑھا پڑھا رہے ہو, مولوی نہیں مولوی ہوتا ہے کہ مولا والا جو نفرت کرتا ہے داڑھی منڈانے والوں سے, وہ ہوں گے جنہوں نے صحبت نہیں پائی. ہمارے حضرات داڑھی منڈانے والوں کو بھی گلے سے لگا رہا ہے. یہی بات بتا رہا تھا کہ حضرت والوں کو قریب سے دیکھا. ایک شخص بالکل کلین شیو, بالکل کلین شیو تھا. لاہور کا سفر ہوا تھا, میں بھی ایک امیر بھی وہیں موجود تھا. اس کی داڑھی بالکل صاف تھی. وہ حضرت والا کے قریب نہیں آ رہا تھا. حضرت والا کا اپنی قوم رکھتا سر رکھ رہا ہے تو رحمت اللہ علیہ شمیم صاحب وہ بھی دنیا چلے گئے رحمت اللہ علیہ ہو گئے. ان کی قبر کو بھی اتنا دور سے بھر لے تو وہ حضرت نے شمیم صاحب سے فرمایا کہ چاہیے بھائی دیکھیے صوفی شمیم صاحب یہ لڑکی آدمی کھڑا ہوا ہے کلین شیر اسے قریب نہیں آ رہا. فرمایا کہ حضرت وہ ڈر رہے کہ اللہ والے داڑھی شیر کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں. حضرت والے نے فرمایا نہیں. پھر حضرت والا خود ہی آگے بڑھے تھے, وہ بھی قریب آیا قریب آیا. پھر حضرت والا نے ماشاء اللہ حضرت والا گلے ملتے تھے, مجھ سے ہی بہت زیادہ گلے ملے. اس طرح گلے ملے اور فرماتے ہیں گلے ملنا سنت طریقہ ہے. ادھر آتے یہ سنت طریقہ سیدھی طرح سے ملیں گے. اس طرح یہ سنت طریقہ, یہ سنت طریقہ پیٹ سے پیٹ نہیں ملانا, بولو ملانا بولو. یہ مبادلہ نہیں ہے پیٹ سے پیٹ ملانا. گلے ملنا سنت طریقہ ہے. مگر عید کے بعد گلے ملنا میرے دوستوں اور بزرگوں یہ رسم ہے, یہ ضروری نہیں عید کے بعد گلے ملنا سب لوگ آؤ گے گلے ملنا تین دن گلے ملنا. یہ اپنی بنائی رسمیں ہیں, یہ ان کو چھوڑنا چاہیے. سنت طریقہ ہے ٹھیک ہے ملاقات ہوئی السلام علیکم. گلے نہ مل سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے یا جاتے وقت گلے ملنا سنت ہے. عید کے بعد تین تین دفعہ گلے ملنا یہ سنت کے خلاف ہے. اپنی بنائی ہوئی رسم ہے تو بتائیے ہمیں سنت پہ چلنا ہے یا اپنی بنائی ہوئی رسم پہ چلنا ہے. یہ آسان سی سنت بتا دیتا ہوں, آپ نے سنی بھی ہوگی. سیڑھیاں رہتی ہیں نا, اوپر آئے تو اللہ اوپر رہے. بچوں آپ کو بھی سن رہے ہیں, نوجوان آپ کو بھی سن لیجیے. کیونکہ میری بھی کاری کاری ہے. حضرت والا کا شعر سن لیجیے. کسی پاکی پہ بد کر پاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. جوانی اللہ کو فدا کرے. کیسے فدا کریں گے؟ لڑکیوں سے تعلق چھوڑ دیں, گرل فرینڈ سے چھوڑ دیں, لڑکوں سے تعلق چھوڑ دیں, فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں, یوٹیوب کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں. ہر مولا امی کا شعر سن لیجیے. گھر سے صورت بھوس دری ہے دوستاں, گل ستانس گل ستانس گل ستان. اے میرے دوستوں پڑھاتے اگر تم صورت پرستی سے باہر آ جاؤ, لڑکیوں کو چھوڑ دو, لڑکوں کو چھوڑ دو, فیس بک یوٹیوب چھوڑ دو, ننگی لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑ دو, گندی موبائل پہ ننگی تصویریں اور فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, تو تمہیں دل میں اللہ نے خود کا بہار ہی بہار. ہنس لے ہنس لیجیے میرے شیر کا سے. حضرت والا کے شیر سنتے تھے پر آپ سناتے تھے. مجھے ہنسنے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. فرماتے تھے مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو, میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں. مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو, میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں. کتنا پیارا شعر ہے. اللہ کی محبت کے بڑے مزے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. صحابہ کرام نے خون بہایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آوارہ کر لڑکوں نے پتھر مارے ہیں طائف کے بازاروں میں. میں نے خود کوئی علاقہ دیکھا طائف والا, الحمدللہ مکہ شریف بھی دیکھا, طائف کے بازار بھی دیکھے. وہاں پتھر مارے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خون مبارک کہا ہے. تو جو لوگ ہاتھوں سے جہازی برباد کرتے ہیں لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتے, وہ خون مبارک یاد کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دین میں تو خون بہا ہے اور ہمیں گرل فرینڈ کی پڑی. لو میرج ہے, میں اسی سے شادی کروں گا, اس کے بغیر میں مر جاؤں گا, خودکشی کر دوں گا. خودکشی کیا؟ جو خودکشی کرتا ہے جس حالت میں موت خودکشی کرے گا قیامت میں ایسی اٹھایا جائے گا, اور قیامت تک اس کو ویسی عذاب ہوتا رہے گا. توبہ کرنی چاہیے. توبہ کی ایک بات بتا دیتا ہوں, توبہ کی طرف آ رہا ہوں. توبہ کر کے ہمارا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. میں بھی گنہ گار ہوں, ابھی بھی گنہ گار ہوں. حضرت والا کے پاس آیا پھر سچی توبہ کی توفیق ہوئی. ہاں کیسے توبہ کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہ میرے پاس آئے تھے अभी बता सकते हैं बाद में नहीं। ये पैंट शर्ट जींस की पैंट पहनते हैं मान के अंदाजे चल गया है, अभी देखो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा वैल्यू मैन पैंट शर्ट। फिर माशाल्लाह गाड़ियां थी, लड़कियों से दोस्तियां थी, किसी लड़की को नहीं छोड़ता था गाड़ी। लैपटॉप पे गाने भरे हुए थे, फेसबुक पे अकाउंट खुला हुआ था, इंजीनियर पी एफ फाइव सुनी ये सुन लीजिए नौजवानों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पी एफ थ्री है ना, वहाँ डेरिया कॉलेज से पढ़ा हुआ है, वहाँ तो बहुत लड़कियां आती पी एफ फाइव है, वहां भी लड़कियों एक नंबर की डिफेंस मिनिस्टर की लड़कियां आती है, सुबह बच गया पहले तो फिर कोलम्बिस रहा और फिर माशाला तौबा कर दी। सैंपल के लिए बता सकते हैं इसको भी, कोई वरना किसी के बताने नहीं चाहिए, गुना है शेर का दिल राजों का परेशान होता है, मगर इसलिए दिखा रहा हूँ कि माशाला से तौबा कर दी, जींस की पैंट को आग लगा दी, छोड़ दी, फोटो सलवार पहन के दाढ़ी बढ़ा दी, टोपी लगा दी, गर्जे और गया मुझे ये गर्जा हो गया। जो लड़के लड़कों का सबसे बड़ा पैरों का एक बाल बने स्पाइस बाल लड़कियों को फंसाना है ना, शादी को दिखाना है पार्टी को बाल दिखाना है, इसलिए हजरत वाला बताते थे अपने बालों को गंजा कर लो, नौजवानों को गंजा करवा देते हैं हजरत वाला, तो ये हिम्मत है किसी नौजवान की गंजा होने की, हो जाए गंजा गर्मी की जगह ही है, नहीं वो ईद आने वाली है, ईद आ रही है, ईद आ रही है क्या मतलब है, मतलब ये है कि वो लड़की भी तो आएगी नहीं है उससे, खाला की लड़कियां, ताया की लड़कियां, चचा की लड़कियां, रमजान की फिक्र नहीं ईद की फिक्र है, हाँ एक लड़का ये जुल्म है इरादा है, इरादा तो जुल्म है आपकी, मगर ये बातें सुनने को मिलेगी नहीं आपको, बातें नहीं मिलेंगी, हजर वाले बातें गुजरे में करते थे मैंने आप सबके सामने कर दी, तो अभी बता रहा हूँ कि मेरे हाथ दिल में गुजरी है, कोई आलिमाना बयान तो हम करेंगे नहीं, इंजीनियर हूँ एल डी यूसी से मैंने इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आई एम ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इंजीनियर कितने होते रहते हैं, अल्लाह वाले इंजीनियर बन के दिखाएं, फिर मैंने मास्टर्स भी किया आई टी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मास्टर्स किया हुआ बयान यूनिवर्सिटी से, मैं सेकंड ईयर में हसन वाला से बैठ हो गया था जब दूसरे साल में था, तो उस वक्त मैं रोजाना असर के बाद चले आता रात के 11 बजे तक हसन वाले की मत में होता था, तो मेरी अल्लाह तारा की तौफीक फजल से लड़कियों से बचता था, लेडी टीचर बनाने आती ना कैसी कैसी हसीन लड़कियां पढ़ाने आती है यूनिवर्सिटी के अंदर, और कैसे कैसे गंदे कपड़े पहनकर आती है, लड़के तो हमारे जवानियां तो वहीं बर्बाद हो जाती है, फिर हसीनों के साथ भागे होते हैं, माजू ने चुनचुन दे, माजू ने डम डम दे, माजू ने क्या वो हटो बचो, माजू ने हटो बचो, बीवी का हक अदा हो गया, जवानी सारी जवानी वहां लड़कियों के चक्कर में जाया कर दी, गटर लाइन के अंदर बहा दी, फिर हटो बचो भी माजू मांगे, सबसे बड़ा माजू तकवा है, नजर बचा दीजिए जिनकी सारे माजूरों से इंतजाम मिल जाएगी, लड़कियों से नजर बचाने की जबरदस्त शेर सुन लीजिए, न देखो हसीनों को नजरे झुका लो, न उनके ख्यालों को दिल में जगा दो, न देखो हसीनों को नजरे झुका लो, न उनके ख्यालों को दिल में जगा दो, बदल जाए है जिनसे दिल का ही तिबला, ये इतनी खुदा से है वक्त की बातें, दिल का कितना बदल जाता है, एक नौजवान नंगी तस्वीरें देखकर आया, उसने हजरत वाला को लिखा कि हजरत वाला सजदे में जाता हूँ तो नंगी तस्वीर मेरे सामने आती है, ये ऐसा गुनाह है मन नजरी का, आप बताइए अल्लाह की तरफ दिल होना चाहिए और नंगी तस्वीरों में दिल घुसा हुआ है, इसलिए भैया कुरान शरीफ की है, कुरान शरीफ का हुक्म सुना रहा हूँ, वला तक़रबू ज़िना कुरान शरीफ के अंदर आ रहा है, ज़िना के करीब ही मत करो, तो मोबाइल में जो तस्वीरें भरी थी हमारी छुप छुप के, तो ज़िना में करीब नहीं है, एक बालस कर देता हूँ अल्लाह की मैं हर जगह इतना करो बताता हूँ, नौजवान चिपक के मत बैठे, गुनाह नहीं है, रामों को दिखाना चिपक के बैठना, चिपक के बैठने का मकसद क्या है, क्या मकसद है, ये हाल है कि हम लोग कोई चिपक के बैठे हैं क्या करूँ, हजरत वाला फरमाते हैं मैं थक जाता हूँ अपनी दास्तान दर्द से अख्तर, मगर मैं क्या करूँ चुप भी नहीं मुझसे रहा जाता, हजरत वाला थक जाते थे, बूढ़े हो गए, पाली की सीवर से गिरा, कह कह के थक गए, पता नहीं 250 खलीफा तो मेरे शेख के यहाँ कराची में है, और पूरी दुनिया में हजार के करीब खलीफा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में ये हसीनों के खिलाफ हजरत वाला का खुलाफा डटे के सीसर मिला के दिखा और बयान कर रहे हैं, और कितने लोग बदल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत जल्दी अल्लाह का रास्ता मिल जाता है जो लड़कियों से बचाएगा, रॉकेट की तरह अल्लाह तक पहुंच जाता है, कुरान हदीस में आता है جو اللہ کے خوف سے روزہ بچائے گا, تبلیغی بھائی کے خوف سے نہیں, شیر کے خوف سے نہیں, امام صاحب کے خوف سے نہیں, دو سال کے خوف سے نہیں, من کرا کہاں وفا پانی, اس نے اللہ کے خوف سے نظر بچائی. اور دل کو ہوں ایمانت جیسے جو حلاوت ہوں گی پل نہیں, اللہ تعالیٰ کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بڑھ جائیں گے. بتائیے ایمان کی حلاوت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس سے دل میٹھا ہو جاتا ہے. حضرت والا کا شعر ہے, حضرت والا آشی کا ذکر کرتے تھے, آپ کو ذکر بھی کرتے نکالتا ہوں, ہم لوگ بھی وہ ذکر کرتے تھے, میں بھی ایسے کرتا تھا, تصدیق ہو گئی, یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, گاڑی چل جائے گی گھنٹے سے. مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر عاشقانہ کرو, عاشقانہ آتی پاتی مار کے بیٹھتے ہیں, اس طرح سمجھا دادا کر لیں گے, آپ لوگ بھی ذکر کر لیں. مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں نعرہ شہوت, شہوت کیا تو مجھے کیا بجائے گا, نور خدا اللہ کا نور شہوت کیا کو بجا دے. ہمارے اندر شہوت کیا کریے, یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. بہت سے نوجوان میرے شیخ کے پاس آتے ہیں, سبھی کے بعد بھی حضرت اللہ تعالیٰ محمد صاحب جہاں بات پانی واسطے لائی کر دیں گے. حضرت بہت شدید شہوت کا تقاضا ہوتا ہے تو میں اس سے عمل کر لیتا ہوں, میرا بھی یہی کام ہے. تقاضا ہوا شہوت کا اور گناہ کا تقاضا ہوا, پھر دیکھنے کا تقاضا ہوا, پھر دیکھنے کا, یہ تو بھی بڑھنا کی نہیں ہوئی. ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے کا تقاضا ہوا, بہت شدید ہو رہا ہے, ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے, جوانی برباد کرنے کون, اور لاکھوں میں جوانی برباد کرتے, اور بہت شدید تقاضا ہو رہا ہے, گندی تصویریں دیکھنی ہے, فلمیں دیکھنا ہے, گندی فلم دیکھنی ہے, اور سگریٹ پینی ہے, تقاضا ہو رہا ہے سگریٹ پینی, یہ تو کوئی مردانی نہیں ہے. جو اللہ کے سامنے پیشی کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہوگا, کھڑے ہونے سے ڈرا, اپنی حرام خواہشات کو دبایا, خواہشات ہوں گی, پھر چاہے گا شہوت کا تقاضا ہوگا. لڑکیاں ہیں قیامت تک اور بھٹکتی رہیں گی, بات کی اور بھٹکے نماز کرنے سے ڈھونڈتی رہیں گی, مگر اللہ کے حکم میں لے کے غلط بجا پھر چاہ رہے مگر غلط بٹا دیں گے. فاضل عزیز الحسن مسلم احمد اللہ ڈپٹی کلکٹر تھے, لمبا کوٹا بیٹھتے تھے, اسی طرح بہت لوگ لگا دیتے. ان کا ایک شعر ہے, بہت کو ون والے جن کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, دل چاہتا ہے گناہ کر لوں, بہت کو ون والے شہوت کے دروازے مجھے مجبور کرتے ہیں, اے اللہ تیری باتیں ہی ہمیں آج کو منظور کرتے ہیں. دل چاہتا ہے بہت دروازے کو دبا دیتا ہوں, ہماری ہمت کیسے پیدا ہوگی عاشقانہ ذکر کرنے سے, اس کے اللہ والے کی صحبت سے. حضرت والا اس طرح بیٹھ جاتے تھے اور حضرت والا کو رومی ثانی ہی کہا جاتا ہے. بارونی احمد اللہ نے حضرت والا رومی ثانی تھے, بارے کے مسئلے اللہ کے اشتہار کریے, کتاب کری لیجیے تو تمہارا مدنی سے مل جائے گی. جس کو اپنے دل میں اللہ کی محبت کی اشتہار کرانی ہو تو حضرت والا کی طرف سے مسئلے کریے, اس میں بہت پتہ آ جائے پڑھنے میں. حضرت والا اس طرح بیٹھ جاتے تھے اور جھوٹ جھوٹ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے, اور بتائے جہاں نے بتائے ذکر میں بھی لکھا ہوا کہ اللہ کا ذکر آپ کے کہنا بہت سے لوگ ایسے کرتے تھے, ان کا منہ ہی میٹھا ہو جاتا تھا. ساری قوم سے جاتے وہ بتاتے تھے, مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے, خدا کی قسم مولوی جی میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. ہاں دیکھیے پہلے اللہ کے جلد جلد کہنا آتی ہے. حضرت والا کی نظر کر رہا ہوں, نظر کی ہم کیا کر سکتے ہیں, نارائن مستانہ خوشی آئے دم بابد جانا تمہیں بائے دم, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جام ہے, عاشقوں کا پینا اور جام ہے. हिम्मत से सारे काम आसान हो जाएंगे। और दूसरा मैं टपने का बता दिया, टपने का सब पता चल रहा हूँ। मगर ब्रेक मारते मारते भी टाइम लग जाता है हमारे बुजुर्गों के गुलामों में, इसलिए जरा पुरानी गाड़ी होती है ब्रेक मारते आगे तक चली जाती है, तो थोड़ा बर्बाद कर लीजिए। मैंने भी खाना खा लिया है और अभी दोबारा बुक करने से जो होती है कह के नहीं बढ़ रहा खा लीजिएगा छोले वगैरह, और नहीं तो मेरे घर से मंगवा लीजिएगा। लाटे नहीं लाटे नहीं चल रहा हजर वाला, हजर वाला का दिल बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा दिल हजर वाला का, दुश्मनों को माफ किया हजर वाला, हजर वाला को माते थे तीन ही सवाल बोलो जो कि हरीजे का आता है लाखा निकल का आया था खड़ा युवा, उसमें खैर नहीं जो मोहब्बत नहीं करता जिससे मोहब्बत नहीं की जाती, आगे बढ़ के हम लोग को मोहब्बत दें, बीवी को मोहब्बत दें, बच्चों को मोहब्बत दें, इमाम साहब के मुकदमे से आगे बढ़ के खुद सलाम करें, इंशाल्लाह मुख्तरी मुद्दा हो इमाम साहब के पिता हो जाएंगे हजर वाला फरमाते जो चाहते हैं लोग उससे मोहब्बत करें पहले वो आगे बढ़ के मोहब्बत दें, बड़ा काम रहेगा मोहब्बत को नहीं हसी लड़कों को मोहब्बत ही नहीं बातें सारी वही आगे खत्म हो जाए, तो ये जाते कहलाते हैं जाते जो माना कर दिया गुना है दोबारा कर दिखा देता हूँ बहुत से लोगों को दिखाया तो ये जाते हैं दोस्तों ये ऊपर रहने चाहिए पैंट फोल्ड कर लेंगे चलाव ऊपर कर लेंगे पैरा ऊपर कर लेंगे ट्राउजर पहना इसको फोल्ड करते हैं फोल्ड करना अगर आप बहुत से लोग बोलते हैं मकरूह है मगर कपड़े से मारा तो आराम है अगर मकरूह है कपड़े से मारा तो आराम है मैजिक के मोजे पहने मोजे पहने गर्दन का सिरवा क्योंकि बुखारी शरीफ में आ रहा है वो हिस्सा जहन्नम के आगे जलेगा, इसलिए मेरे दोस्तों खड़े हो चल रहे हैं बैठे हो करने छुटे कोई बात नहीं खड़े हो चल रहे हैं मस्जिद के लिए रुक नहीं है ये नमाज के लिए रुक नहीं है चौबीस घंटे का रुक तो बस खत्म कर रहा हूँ तौबा की चार घंटे बना रहा था पहली घर जो गुनाह से अलग हो जाए दिल में नदामत हो पक्का है आप गुनाह कभी नहीं करूंगा सबकी नौ जब होगी मफरत की रात ना तो इन शर्तों से करें कि फिर जो पढ़ी तौबा होगी चौथी शर्त पे सर्वर लैंड की वाटर प्रूफ घड़ी चलाइए जैसा आप हमारे बुजुर्गों के गुनामा सुनते होंगे अगर वाटर प्रूफ घड़ी चलाइए तो घड़ी वापस करनी पड़ेगी चार शर्तों से तौबा करें बैठे बैठे चार घंटे हो जाएंगे अल्लाह मैं गाड़ी बनाने से तौबा करता हूँ टीवी देखने से गाने सुनने से गाना सिरा का मतलब है क्यों सुनते हैं गाने और गाना में शुरू में गाना आ रहा है आखिर में गाना आ रहा है ये तो अल्लाह की बात समझती है मेरे दोस्तों बुजुर्गों ताई साहब का शेर है चंद्र दिन गाने बजाने से यहाँ रुक जाइए चंद्र दिन गाने बजाने से यहाँ रुक जाइए शौक से जन्नत में फिर अरे बाबा शौक से जन्नत में फिर गाने बजाते जाइए शौक से जन्नत में फिर गाने बजाते जाइए जिनको गाने का शौक हो वो हमारे गाने के लिए हम सारे खलीफा है और भाई साहब बड़े अच्छी उनकी आवाजें हैं ये ले लीजिए वहाँ से सीढ़ी मिल जाएगी और रहने गाड़ी मिल जाएगा और ये अच्छा गानों के शौक को हमें बन जाएंगे गाना गुना अल्लाह की नापरवानी है मालूम है हमारे घरों में बीमार के गाने लगे बस अब दुआ कर लेते हैं बाकी बातें आप हम किताब लेकर आए उसमें छठे कदम के बारे में सरकार के बारे में लिखा है और आपको तीन का सिखाने का होगा कि जरूर पढ़ लीजिएगा उसमें छठे कदम के बारे में कोई लकड़ी दे दीजिए तो वो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा अभी ये बातें जरूरी नहीं बयान होती हैं दुआ कर लेते बारिश आपने फरमाई ये ज्यादा जो मुसलमान से परेशान हो गए तो आपके पास मामला करवा लीजिए बेचारे पानी के अंदर या जिसके घर में पड़े या जो भी परेशानियां आई सबके साथ आपके द्वारा मामला करवा लीजिए सच्ची तौबा करते हुए माफ करवा लीजिए हो सकता है दैनिक में कल हो अल्लाह हजार महीनों से बेहतर है फरिश्ते इसमें उतरते हैं और मुसाफा करते हैं अल्लाह हमें जब कदम नसीब को मानू जबा का करीम तुम्हें को लाभ काफो अच्छा काफो करीम अल्लाह बहुत माफी माफी देने वाले हैं करीम है नलायकों पर रहम करवाने वाले हैं माफी देना आपको पसंद है आप हमें माफ करवा दीजिए हम गुनाह करते करते थक सकते हैं आप माफ फरमाते फरमाते नहीं कर सकते ए अल्लाह एक दानी औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया आपने उसको ए अल्लाह अपनी रोशनी से अपनी रस्सी में बैठे ए अल्लाह आपके दरबार में माफ दिला आधे गुनेगार थे फिर गुनेगार जबान गुनेगार है माली मामला की तरह अपराध की तरह गुस्से में हर बार दबा रहा दिल जलता रहता है गुस्से को पीने वाला बना माफ करने वाला आज आप उससे बदगुमानियां भरी हुई है। سے پر تمہاری نکال دے تکبر رائی کے برابر ہوگا جنت میں خوشبو بھی نہیں پائے گا میرے دل سے ہم سب کے دلوں سے تکبر نکال دے گا اللہ تکبر نکال دیجیے عبادت کو قبول فرما لے احتکاب کو قبول فرما لے تبلیغ جماعتیں کی قبول فرما لے تبلیغ مراکز کی نصرت فرما ہمارے بزرگوں کی مدد فرما اے اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما میرے اور میرے بچے بیوی بچے ہمارے بہن بھائی ہمارے بیوی بچے ہمارے دوستوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے آدیانی ہونے سے بچا لے اے اللہ گمراہ ہونے سے بچا لے گمراہ ایجنسیوں سے بچا لے اے اللہ آپ کے درمیان میں آپ کے در کے سوا کہاں جائے اللہ جائے گا مگر ہم مایوس بالکل نہیں ہے اے اللہ آپ کی تو قرآن شریف ہے ہمارے اللہ تو میں تو میرا رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو کتنے ہی سنا کر لو شراب بچیاں کر لو میرے دربار میں آؤ میں بخش دوں گا اے اللہ میں بخش دیجیے اے اللہ آپ نے آسمان میں لکھا رکھا ہے سبابت رحمت غضب میری رحمت میں غصے میں دوڑ ہوئی میری رحمت پھانسی لے گئی اے اللہ کیسے کیسے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور ہم بیان کرنے والے کسی کو حقیقی سمجھنے والے اے اللہ ہمیں جہنم میں مت بھیجیے گا ہم نہیں سہ سکتے جہنم کی آگ یہاں چھوٹی سی آگ کو نہیں سہ سکتے ماچس کی تیلی کو آگ کو نہیں سہ سکتے تو ہم جہنم کی آگ کیسے سہیں گے اے اللہ آپ ہی نے فرمایا ہے اس میں جنت مانگو اے اللہ جنت کے دروازے سب کھلے ہیں ہمارے ہاتھ بھی پھیلے ہیں ہمارے سے جنت کا سوال کرتے ہیں تو اعمال ہمارے گندے ہیں کہاں جائے بندہ ہم گندے ہیں بڑھتے بندے ہیں اے اللہ کہاں جائے ہمیں معاف فرما دیجیے اے اللہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں ہمیں قابل تو نہیں ہمارا منہ تو اس قابل نہیں جھوڑیاں بھی پھٹی ہوئی ہے اور پھٹی ہوئی جھوڑی کو آپ سی دیجیے اے اللہ میرے خود دیکھا حسن والا کے پاس فری بیٹر آئے اور گانے بجانے والے آئے اور بندی کی جماعت میں بھی دیکھا گانے بجانے والے کرکٹ والے سورج توبہ کر لی ہے اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق دے لڑکیوں سے بچا لے لڑکوں سے بچا لے لڑکی تصویروں سے بچا لے ہمارے بچوں کو بچا لے لڑکوں کو بچا لے دیدی کو بچے ہو بہنوں کو بچا لے جو لڑکی لڑکیوں کشن مدد سے ہو رہا ہے اس سے چھٹکارا دے دے بڑی مشکل سے چھوٹ پا رہی ہے آسان آسان اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو بچا لیجیے ہمارے پاس جوان تباہ ہو رہا ہے بچا لیجیے اللہ اللہ کی محبت کا مزہ چکھا دے کسی سچے اللہ والے سے ملوا دے جو تیرے عشق میں لڑ رہا ہو اس کی صحبت میں جانے کی توفیق دے دے یا اس کو ہمارے پاس بھیج دے اے اللہ اتنے بڑے اللہ والے یار عبد اللہ حسن والا شاہ حاجی محمد ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر کے حضرت سید عشق زمین کی تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور یا اللہ حضرت والا کے جو بیٹے ہیں ایک ہے اور لاکھوں میں ایک ہے حلیم محمد حضرت والا حسن والا شاہ حاجی محمد مسر صاحب رحمۃ اللہ ان کی زندگی کی برکت دے دے حضرت والا کے طور پہ اور میرے پیارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب رحمۃ اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے ایسے پیارے لوگ ہیں جو لوگ بیٹا لائیوں سے نکال رہے ہیں جو لڑکیوں سے نکال رہے ہیں اے اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق دے دے اور تبلیغ جماعت ایسا ہمارا کام کر دی چائنا میں چلے جائیں افریقہ میں چلے جائیں سعودی عرب کے کونے کونے میں تبلیغ جماعت کام کر رہی ہیں کہ وہ مدد فرما فرشتوں کے ذریعے مدد فرما اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد بھیج دیجیے اے اللہ زبردست کام دے لیجیے ہمارے تبلیغ بزرگوں کی حفاظت فرما ہمارے دار العلوم کے بزرگوں کی بنوئی گاؤں کے بزرگوں کی جامع فاروقیہ کے بزرگوں کی جہاں چھوٹا مدرسہ ہو بڑا مدرسہ ہو سارے علماء کرام کی تعلیموں کی مدد فرما پاکستان زمین کی حفاظت کرنا پاکستان کا مطلب کیا اللہ پہ آزاد ہونا اور اسی پاکستان میں جو ہمارے بزرگوں کے علماء کی قربانیوں سے ملا اسی میں زراعت شراب ہو رہے جو ہندوستان میں ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے مگر یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ پاکستان اس وقت اسلام کا قلعہ ہے زبردست یہاں کام ہو رہا ہے ہمیں ہمارا دل بھیڑ دیجیے چھوٹا سا تو دل ہے آسمان میں تو نام ہے آپ نے چھوٹا سا دل بولنا کیا مشکل ہے بدل دیجیے بیان کو ہم بہت سنتے ہیں عید کی رات کی استقامت عطا فرما عید کے بعد کی استقامت عطا فرما نمازوں کو قائم کرنے والا بنا نفس و شیطان کی غلامی سے نکال دیجیے معاشرے کی غلامی سے نکال دیجیے رو رو کے ہم دعائیں کرتے ہیں مگر عید کی رات سب بھول جاتے ہیں گھر جا کے سب بھول جاتے ہیں کسی سچے اللہ والے کی صحبت میں جا کے اپنی ماں کی بیٹی چارج کروانے کی توفیق دے دیجیے اللہ اے اللہ دنیا آخرت کی خوب نعمت سے مالا مال فرما دیجیے جو بیمار ہے صاحب اللہ فرما اے اللہ पढ़ जाते पढ़ो वैसे ना हमारी रिश्ते में आने बड़ी बड़ी बच्चियां होगी 40 साल की 30 साल की उनको एक साल जोड़ के रिश्ते जो नौजवान बेरोजगार है पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ गई अल्लाह वैब से उनके लिए हराम इसका इंतजाम फरमा दीजिए इस मस्जिद को तमाम मस्जिदों से जो अल्लाह वालों की सड़कों से आबाद करना हमारे इसमें खूब बरकत दे दी ईमान में बरकत दे दी उमर में बरकत दे दी मुझसे हम सबसे दीन के बड़े बड़े काम दे दीजिए अल्लाह तो छुट्टी से भी काम दे सकते हैं मुझसे एक सब दोस्तों से दीन के बड़े बड़े काम दे दीजिए और कबूल भी कबूल फरमा लिया अल्लाह कबूल फरमा लीजिए कबूल नहीं तो अपनी रहमत से कबूल फरमा लिया इसके दिल में जो चाहे मदद पूरी करवा दे और हमारे हस्तर को ऐसा बना दीजिए मरने से पहले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े से पानी पिला रहे हों उनकी मुबारक आके हम पे पड़े तो देखकर खुश हो जाएंगे शाबाश मेरे उम्मती तुम बहुत अच्छे दिन पे चल कर आए ऐ अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर खुश हो जाए और फरमा औरत हमारे से निकाल दीजिए आप राजी हो जाइए किताब जैसे वो किताब जरूर ले लीजिएगा बहुत प्यारी किताब है।